Capitolul 28. Repetiția generală cu public a baletului fantastic Lacul Lebedelor de Tchaikovsky cu fixația pentru data de 20 decembrie. Cu vreo două zile înainte, cam pe la vremea prânzului, o mașină se opri în poarta casei lui Ioanide și din ea scoase un picior cuclu. Simțind răceala la talpă din pricina zăpezii, fiindcă era numai în poante, îl trase înapoi. Cuclu strigă de câteva ori, dar nu fu auzită, fiindcă jocurile de apă cântau din plin, împrostând o pulveră de stof în toate părțile. Ioanide lucra în salonul cel mare și, când voia să se inspire, dădea drumul fântânii cu 100 de jeturi. Afară nu era frig. După câteva timp, apăru un bărbat înalt, în vârstă, cu șapca dată pe spate, într-un sacou cu petice mari de sac pe umeri și cu pantaloni strânși cu gumi elastic. Era contele Iablonski, care spărgea în fund lemne pentru Ioanide. Acesta încălța casa cu gaz metan în stălănia sacului personal, unde ținea scrinul negru, ardea lemne. Îi plăcea să audă fâlpăitul flăcării și înăruirea jăraticului. Cum ai venit așa, fără pantofi în picioare?" întrebă Iablonski pe fața sa. Am ieșit de la repetiție, punând numai mantoul pe mine, rochia uit-o aici." Și cuclul îi arătă o plasă în care erau îndesate efecte de îmbrăcăminte, rochie, cămașă, pantofi. I-am îmbrăcat, tată," zise cuclul, văzând că acesta studiază modul de barcării sale. Deci contele petrecu mâinile pe sub umerii și picioarele fetei, iar aceasta îl apucă de ghid. Când ajunseră în dreptul jocurilor de apă, cuclul voi să privească. Mai stă, tată, puțin să văd tășniturile scânturilor, cum cântă. Iablonski așteptă cu cuclul în brațe, iar când aceasta îi făcu un semn cu mâna la gât, porni spre intrarea casei. Acum unde vrei să mergi? Întrebă Iablonski. Sus la domnul arhitect. Și cere să zică, îl turburi, e foarte ocupat. Să vie, să vie! Asta auzi glasul Ioanide, care deschisese geamul. Iablonski depuse pe cuclii la ușa salonului celui mare, în cenarul căruia arhitectul a căruse zâmbind. Cuclii intrând își scoase mantoul, de fapt un fel de dolman, și rămase în titlu. Brațele erau dezgolite, picioarele până sus acoperite cu un maio alb. Scoțându-și căciulița, rămase pe cap cu o calotă albă ce simboliza capul lebedei și din care ieșea părul blond platinat pe alocul cu reflexe roșcate. Cuclii își aruncă și calota deasupra dolmanului pe un fotoliu și scutură tare părul încât acesta a început să se înfoaie. Din plasă desprinse cu greu o placă de gramofon. Din fericire, se bucură ea, nu s-a spart. Și ce-i acolo? Se informă distrat Ioanide, plimbându-se meditabund de-a lungul salonului cu mâinile la spate, cum făcea când era absorbit de lucrările lui. Valsul lebedelor și valsul din frumoasa adormită de Tchaikovsky. Îmi dai voie să le încerc? Ioanide, nerăspunzând nimic, cuclu merse la suprafon și puse valsul din frumoasa adormită. Apoi început să se învârtească de una singură. În fine, se așeză pe un fotoliu. Sunt nervoasă, am tras, mărturisi ea. Arhitectul se smulse din gândurile lui și se apropie de cuclu. Îi vârâ degetele prin păr o mânghie, o bătu pe obraz. Ai tras de pe acum? Am, micule, sunt câteva probleme care mă disperează. Ioanide găsi că nu e momentul de a se mai indispune de expresia micule. Ce probleme așa de grave ai? Te văd ocupat, n-ai vreme de mine? Spune, spune. Întâi i-am impresia că maioul face cute, fiindcă am slăbit, deși tot mă asigură că este suficient de aderent. Adevărul este că mă supără din alt motiv. Nu simt aerul direct pe epidermă. Am sentimentul că mă sufoc. Maestrul de balet și decoratorul se împotrivesc, spun că lumina reflectoarelor cade prea scurt pe piele și că lebedele sunt albe, nu vinete. Poate că au și ei dreptate. Nu înțelegi că vreau să simt aerul, să plutesc cu adevărat pe el? Dar asta nu e cei mai important. Partenerul meu care interpretează pe Siegfried este tânăr. E înalt, subțire, musculos, n-am ce spune, dar face din niște mișcări grațioase, feminine, de balerină, uite așa. Și cuplii sări de pe fotoliu și parodie coregrafic pe dansator, executând câțiva pași în întâmpinarea cuiva, zâmbind afectat și dulce, deschizându-și brațele, pășind mărunt pe coante, schimbându-și poziția brațelor ca un semnalizator, saltând, schițând reverențe prelungite cu degetele foarte îndepărtate de trup. Cum vezi, e un acrobat drăgălaș care place grozav unora. Eu nu înțeleg lucrurile așa. Și când îl văd, pierd avântul, mă plăsisește, nu pot să-l iubesc. Și dacă nu pot să-l iubesc, nu pot nici să dansez bine. Iată o chestiune încurcată. Nu râde, micule, se îmbună cuclu. E foarte serios. Succesul debutului meu depinde de chestiunea asta. Stai stai să vezi. Rosbard, geniul rău, mă preface în lebădă. Eu sunt o prințesă și mă cheamă Odette. Vine un prinț, Siegfried, care se îndrăgostește de mine și îmi jură iubirea adevărată și veșnică. În felul acesta, luându-mă de soție, poate să mă scape de blestem și să-mi redea chipul de femeie. Îl iubesc și eu, însă Rosbard, geniul rău, are o fată, Odilia, care îi dă asemănarea mea. Asta e lebăda neagră. O rolul îi interpretez tot eu. Sunt la castel, la bal, prințul Siegfried, vrând să-și aleagă soția, vede pe Odilia, crezând că sunt eu, Odette, îi făgăduiește să o ia de soție. Atunci eu, Odette, sunt pierdută și rămân mereu sclava unei bufnițe care mă păzește. Siegfried vine după mine la lac și, fiindcă nu mai e nimic de făcut în viață, se bate cu Rosbard și se înneacă. Eu mă arunc de asemenea în lac și, întâlnindu-mă cu Siegfried, trăiesc cu el într-o veșnică dragoste în lumea luminoasă de sub lac. De fapt, după ideea mea, Siegfried e atât de puternic încât, omorând pe Rosbard, sparge vraja și ne scoate pe toate în figura noastră adevărată la sfârm. Partenerul meu nu-mi inspiră sentimentul încrederii. Nu e un viteaz. E un ofițeraș la cadril și atâta tot. Pe Siegfried eu îl văd ca un bărbat frumos și puternic, în vârstă, cu ochii plini de gânduri, gata când aude că sunt în puterea unor genii rele, să mă scape. Înșelat de Odilia, nu se lasă abătut de fatalitate. Se hotărăște să lupte cu demonul, să omoare duhurile rele, să gonească din lume tot ce e apăsător și urât. Siegfried și cu mine nu murim. Mergem într-o lume unde nu mai sunt demoni, o lume nouă, fără frică de superstiții. Nu te știam așa de... Ionid era să zică intelectuală. Așa de filozofă. Ah, unde să găsesc eu un partener pe care să-l iubesc mai tare decât Rosbard și decât toți demonii? Un om cu fața de bronz, ca tine. Tu ești, zic Rit, cel adevărat. Nu cumva, râse Ioanide, vrei să mă chem să dansezi la operă? Ar fi minunat. Ești nebună de legat. Ioanide hohotii, parodind pe Gaitani. Arhitectul Ioanide jucând tarantela la teatrul de operă și balet. Ce-ar zice sufletel? Mă cutremur. De fapt, nu concep un Siegfried dansând, ci înaintând ritmic și demn. Nu, hotărât, nu dansez, decise Ioanide cu o seriozitate comică. Micule, nu râde de mine. Am vrut să spun numai că îl văd pe Siegfried cu însușirile tale și că partenerul mă enervează. Dar am să înving asta. Mai mă supără ceva. Bufnița care mă păzește de pe stâncă îmi produce, când își mișcă aripile mari, un astfel de fior, încât am sentimentul care să mi se întâmplă o nenorocire mare. Să vii să stai în rândul din față sau mai bine în lojă, să te văd mereu ca să prinde încredere. Cucul îi părea foarte nenorocită și mâinile îi ardeau. Ioane de o mândrie puțin și o sărută pe frunte, deși fata a făcut mișcarea de a-l săruta pe buze. Doamna Ioane de intră puțin după aceea și îi chemă la masă. Pe cuclii o sfătui să se îmbrace și o duse în camera ei. Când reapără în sufragerie, cuclii nu mai era prințesa Odette, ci o fată oarecare într-o rochie comună. Totuși, fața exaltată, prelungă și ochii albaștri, trădau ființa mistuită de preocupări ieșind din comun. Ca de obicei, prânzul balerinei fu o problemă dintre cele mai grele. Întâi cuclii nu voia să mănânce nimic. Dar e absurd, observă doamna Ioanide. Dansul reprezintă o sforțare fizică excepțională, trebuie să ai putere. Nu-mi e foame. Pentru că nu mănânci, zise Ioanide, pofta vine mâncând. Vine mai ales nemâncând, își permise a rectifica Iablonski, care fusese poftit și el la masă, așa cu surtucul lui peticit, și aștepta nerăbdător și fără falsă pudoare să se servească. Cuclul îi recăzu la masă în obișnuitele ei manii, pe care Ioanide le clasă la capitolul cabotinism. Ceru ceai, jam și, fiindcă pe masă într-o fructieră erau mandarine, puse în loc de lămâie felii de mandarină în ceaiul fierbinte. Avea evident și febră și, în apetența, gustul de fructe acrișoare și de lichide veneau și de acolo. De aceea, după ce băut ceaiul și mâncă un pateu ce fusese servit la supă, voi limonadă cu foarte puțină apă. Doamna Ioanide tăie două lămâi în jumătate și, învârtindu-le în jurul unui con de cristal cu zin, turnă zeama într-un pahar. Cuclii dădea mereu din picioare neascântărată, preocuparea ei fixă era repetiția generală și încerca să aducă vorba de ea. Mai gândește-te și la altceva, o mustră contele Iablonski. Sunt și alte lucruri mai serioase în viață. Nimic nu este mai serios pentru mine decât asta, răspunse cuclii. Apoi se sculă repede de la masă și ieși pe ușă, revenind după câteva clipe cu un vrac de fotografie în mână și cu vreo două cărți rusești. Vedeți? Arătă ea trei fotografii care trecură din mână în mână. Aici este Ulanova în rolul Odetei. E grațioasă, plină la trup, cu adevărată nevădă. E o mare balerină, însă fizicul meu nu se potrivește cu interpretarea ei. Cuclea arăta alte fotografii reprezentând pe Lepeșinskaya. Și Lepeșinskaya este o balerină excepțională. E zveltă și falnică, o adevărată zână. Eu o văd pe Odet după fizicul meu, ca o ființă slabă, aeriană, plutind zbuciumată în aer, având nevoie de un bărbat puternic ca să o apere de brațele demonului. Mișcările mele trebuie să fie nestângenite, calea înotătoare e în apă. De aceea mă supără maioul, truta și chiar tutiul cad prea greu. Nu am găsit nimic despre balerina Leniani, care a interpretat rolul la comemorarea lui Tchaikovsky. Tată, se adresă ea contelui, să adună aici câteva rânduri. Am citit cu o colegă rând cu rând, numai aici mi-a scăpat sensul. Și întinse contelui o carte de Jitomirski despre baletele lui Tchaikovsky. Contele care știa rusește, îi tălmăci plasajul. Nu-i ce-mi trebuie mie, constată dezamăgită cuclui. Aș fi vrut cărți despre maestri de balet celebri, despre Marius Petipas, de pildă, analize fotografice amănunțite ale mișcărilor balerinelor. Înțelegerea esenței textului și spontaneitatea în interpretare sunt totul în artele scenice, zise Ionide. Fără îndoială, domnule arhitect, du-te și te odihnește, vegetează până în seara spectacolului și apoi apar calmă pe scenă. De aceea încolo nu mai învăța nimic. Aș vrea totuși să aud mereu cântându-mi se tema tristă a lebedei, Andante Moto. Asta mă face să mă cred prințesa vrăjită. Aproape că am și uitat că mă cheamă cuclu. Din nefericire am scoat discurile și nu le-am mai găsit la nimeni sau nu au vrut să mi le dea. Am să le cer eu, poate la radiodifuziune, și ți le trimit, cu condiția să mai mănânci ceva. Cuclu aruncă ochii pe masă și strâmbă din nas. N-aș mânca decât compot. Elvira se duse singură și după câteva vreme veni cu două borcane, unul cu compot de caise și altul cu compot de piersici. Cuclui voi din amândouă amestecate, apoi se gândi mult, căută ceva pe masă, pe urmă deodată își turnă o jumătate de pahar de ceai și răsturnă tot compotul în ceai. Iablonski lăsă capul în jos de rușine. Chiar în seara aceleași zile, Mini merse la Cuclui să-i aducă plăcile de pateton. O găsi pe balerină în pat. Mă rog, fleacă, mașa, ciorapii, toate erau aruncate pe jos. Pe noptieră se aflau doar un pahar și o bucată de ciocolată mușcată. În odaie era cald. Focul pâlpâia în sobă, Cuclui era legată la cap cu o batistă udă și citea niște foi bătute la mașină. Când intra Mini, trecu de-a dreptul la preocupările ei. Citiți niște articole traduse din rusește. Baletele lui Tchaikovsky din Vasilii Iacovlev și reluarea baletului, frumoasa adormită de Krakowskaya. Nu sunt mulțumită, nu m-am pătruns de rolul Odiliei, pe care îl joc tot eu, trebuie să se mă fizicește cu Ed. Însă trebuie să am în gesturi, în priviri, ceva demonic și antipatic, care să facă pe Siegfried ca, îndată ce zărește pe adevărata Odet la fereastră, să-și dea seama că a fost înșelat. În rolul Odiliei trebuie să fiu senzuală, ispititoare, să cuceresc prin însușirii de animalice. La opera o voi să dea acest rol altcuiva, cu alt temperament, unei colegi a mea, ale cărei pulse tremură, o voluptoasă. Au și ei o rațiune. Dehaterul meu mi l-au acordat tot mie în mod excepțional. Dacă nu îi puteți, o să-mi fac o mulțime de ironii. Ideea mea este să o interpretez pe Odilia ca pe o ființă sălbatică și tristă, incapabilă de a avea încredere în ea. Întâmpin pe Siegfried cu priviri nesincere și întunecate, râzând fals, fiindcă simt pe Rothbard, tatăl meu, în apropiere. Încerc să-l ispitesc prin insistență. Odet, din potrivă, e încrezătoare și senină. Sunt nuanțe greu de scos în evidență, pericolul fiind confuzia rolurilor. Minie îi se păru că cuclii aiurează și, punându-i mâna pe gât, constată că are temperatura foarte ridicată. E prea cald aici, explică cuclii când i s-a atras atenția discretă asupra febrei. Chiar te rog să deschizi fereastra. Minie înveli bine pe cuclii până peste bărbie, apoi deschide geamul și după aceea adună de prin odaie efectele de îmbrăcăminte risipite ale balerinei. După ce închise fereastra, mi se păru că cuclii e prea subțire îmbrăcată în pat. Avea un fel de cămașă foarte vaporoasă, care abia îi trecea de genunchi. De ce n-ai pus-o pijama? Am pe mine hitonul cu care facem exercițiile de balet. Din când în când mă dau jos din pat și mai repet o figură. Cu febra asta, stai și te odihnește. A doua zi veniră la cuclii, Mini și Mihaela aducându-i antipirice. Ioanide consultase telefonic pe academicianul Șaramet și acesta îi spusese că în starea în care se afla bolnavea, N-avea altceva de făcut decât să stea liniștită în pat și să ia medicamente curente împotriva febrei. Miniu silit pe cuclii să închisă tabletele și pregăti ceai în vreme ce Mihaela punea la patefon lacul lebedelor. După câteva vreme, cuclii dădu semne de enervare. Voia să vede să mai facă exerciții fără martori sau să studieze și rugă pe cele două prietene să plece, să nu mai vină înainte de repetiția generală, făgăduindu-le solemn să țină socoteală de toate binevoitoarele lor sfaturi. Repetiția generală a avut loc dimineața la orele 10, în teatrul cel mare din Palatul Cultural. Sala era plină de muncitori, studenți, școlari. Fusese invitate de asemenea cele mai de seamă personalități artistice și culturale. Gaitani trecură o mulțime de persoane dintre cunoscuții săi, printre care chiar pe Zenaida Manu. Aceasta sperie puțin pe garderobier cu peticul de la palton, încolo era îmbrăcată cu o rochie de dantele de lână neagră, ale care reparații nu se observau în mod așa de izbitor. Intră în sală cu o sacoșă enormă, în care avea de bună seamă lucruri de mâncare căpătate. Dragavei era și el de față, însă nimeni nu zări pe Cornel. Nea Vasile și Leul nu lipsiră. Fuseseră decorați cu ordinul muncii clasa a doua și Leul, deosebit, părea foarte mândru. Amândoi fără invitație în față. Șerica Băleanu nu lipsea. Contele și contesa Iablonski veniră amândoi de asemenea, contesa de Werner Sternberg, generalesa Cernicev, Trejbeanu până și prințesa Zoeva Sarab. Ionide și Elvira erau în rândul întâi, Elvira într-un admirabil costum tailleur de jersey bleu marin, purtat ca rochie pe sub mantou. Costumul era adecvat pentru timpul zilei, dar avea un aer solemn ca de rochie de seară. Madame Balsamachi Farfara se ilustră ca de obicei prin florile de marmură ale părului ei. Ceata și Ritibălea nu venise ostentativ, fiindcă socotea pe cuclii drept aristocrată, ca fiică a contelui Iablonski. În trupă, la figurație, se afla și Lotte Bebio. Anton Hangerliu, scrutat spre lojile de sus cu ochi de specialist, funcționarea reflectoarelor, mareșalul Cornescu cu barba ca a regelui Leopold, arunca pe deasupra privirile cele mai majordomiale. Apărură și Babizian, sufletel Gulimănescu Smărândache cu doamna Smărândache. Acesta din urmă avea o pungă cu trufe de ciocolată și o întinsă lui Babizian. Colecționarul, avid după dulciuri, încercă să vâre pumnul lui voluminos, însă neizbutind, puse mâna pe pungă și o răsturnă în palma sa, vărsându-i aproape tot conținutul pe care a început să-l mănânce lacom. Doamna Smărândache rămase cam descumpănită. Gaitani apăru în foaier abia când instrumentele orchestrei începeau să emită acel haos în surdină, preliminar începutului, provenit de la acordarea violilor și violoncelelor și de la muzicanții repetând groapnic pasajele dificile. Îndată ce intră și văzu înaintea sa cunoscut, deschise larg brațele cu bastonul său în mână. Ce trăiți?" îi salută el. Ei?" întrebă Vasile Slascari. Este sau nu este un eveniment?" Domnule," răspunse Gaitani, așa cred. Este o dansatoare eminentă. Mi s-au spus lucruri extraordinare despre interpretarea din lacul lebedelor. Ceea ce mă îngrijorează este că aud că e bolnavă. A venit?" Fără îndoială," confirmă mareșalul care se apropiase. Și-a pus tutiul și adineori mi s-a spus că era în culise." Atunci e în regulă," se liniști Gaitani. Are să fie un spectacol neobișnuit. Excepțional! Sonerile sunară și toată lumea merse la locurile respective. În sală se făcuse întuneric. Dirijorul ridicase bagheta, tinerina din sală în special privea cu răsufarea tăiată. Gaitani făcea semne de încântare cu capul la vecinii săi, înainte de a s-auzi primele măsuri. Orchestra a început simplu, cu andantele narrativ, dulce și melancolic, ca o prevestire întunecată. Hobuie spunea trist melodia, desprinzându-se de restul orchestrei. Dirijorul conducea calm, ca un om care, odată suise corabie, era hotărât să înfrunte orice. Cortina se ridică. Scena reprezenta un lac înconjurat de munți, dominat în stânga de arbori înalți, întinzându-și ramurile până în dreapta scenei, unde se vedea o stâncă în fiș. O fată cu cunună pe cap și cu o rochie lungă, ce splica în bătaia reflectorului, mergea ritmic în sus și se apleca culegând flori, apoi fata, foarte palidă la față, se întoarce spre public, făcând pași invers și în coborâre. În lumina reflectorului, ochii albaștri luceau ca cristalele. Veșmântul plin de fluturi de aur al prințesei Odet era așa de străveziu, încât se vedeau prin el picioarele până la șolduri. Cuclii priva fix în sală spre Ioanide și făcea mișcări de o suavitate și o ocasionalitate extraordinară. Nu dansa propriu-zis, ci stiliza gesturile de aplecare și ridicare, iar în lumea se ridica piciorul orizontal, făcând să atârne de el toată rostea. Zenaida Manu, zisă străchinească, plătina mereu din cap, aparent negativ. Nu-ți place? întrebă soția lui Smărânda mirată. Superbă toaletă! Exclamă un glas feminin prin apropiere în grupul protipendadei. Leu nu avea stâmpă în stalul lui. Tovarășa Cucli, zicea el destul de tare, este o artistă tânără de mare talent, are să ne facă cinste pretutindeni unde se va duce. Așa s-o cutesc și eu, la probănea Vasile, punându-i un deget la gură, le-a sugerat să vorbească mai încet. Vasile Slascaris început să fie răușor melodia și cu reprimat cu un suflet general. Orchestra a devenit mai violentă, dirijorul s-a agitat. Tromboane fioroase, rău prevestitoare, trompete, timpane, vibrații adânci de violoncele arătau că se va întâmpla un eveniment teribil. Deodată a apărut pe stâncă Rothbart, genul rău cu barbă roșie, într-o manta lungă și cărămizie peste maio, ridicându-se ca niște aripi. Făcea și el gesturi coregrafice fără exagerațiuni, simbolizând intențiile rele. Fie că Cucli avea trac, fie din cauza febrei, se cutremură din tot trupul cu o naturaleță ce stârnia admirație în toată sala, chiar și în dirijor care conduce orchestra după sugestia momentului. Cucli nu vedea pe demon, care ședea rânjind colosal în spatele său. Rothbart întinsă aripile deasupra prințesei Odette și o strânse în brațe. Reflectorul se stinse. Când cărea prințe, se stâncă nu se mai văzu în locul fetei decât un voal, iar o lebădă trecea limpe suprafața lacului. Bravo! Era cât pe ce se strige leu. Degetul la buza lui Navasile îl făcu să stea cu minte. Cortina căzu, dar lumina nu se reaprinse în sală. Zgomote repezi de mutări de decoruri răsunau pe scenă. Cortina se ridică iarăși și începu actul întâi. Muzica a devenit festivă. Scena reprezenta un parc în fața castelului și o serbare cu prilejul majoratului prințului Siegfried. Țărani veneau să felicite pe prinț, bărbații erau tratați cu vin, femeile căpătau cangurici și flori. Urma dansul rustic cu care prilej orchestra auza de instrumente de lemn. Venea prințesa mamă care vestea că la valul de a doua zi, prințul își va putea alege pe cea mai frumoasă dintre fete. După aceea, urma un divertisment coregrafic, un pas de trois cu varietăți, un pas de deux cu variații. Publicul repetiției generale, venind cu mici excepții pentru Cucli, urmări fără atenție deosebită această parte. Finalul îi emoționă pe toți. Un scol de lebede zbură după plecarea invitaților pe deasupra parcului. Siegfried le văzu. Printre lebede se presupunea a fi Odette și prințul presimțea prezența unui suflet nefericit. Orchestra a început să cânte celebrul andante moso cu tremoldo de violine și acompaniamente de harpe. Aria pătrundea în suflete, obsedantă, încât până și Gaetani o defini cu mâna prin aer, lăsând capul pe o parte în semn de fatalitate. Cortina a căzut. Bravo, bravo! Strigară școlarii și studenții. Trăiască Cucli! De frica lui Navasile, leu se stălză numai în fotolul, fără a se asocia la strigătele celorlalți. Așa sunt tinerii noștri, înflăcărați, îl consolă Navasile. Tovarășa Cucli nici n-a avut rol în actul ăsta, dar puțin la început. Toată lumea ieși în foaier. Grupul șerichii făcu o insulă pierdută printre muncitori. Ioanide se plimba cu Elvira alături, în vreme ce Mini și Mihaela respectoase ședeau la distanță. Mini arăta cam gânditoare și abătită. Nu m-aș fi așteptat, observă prințesa Basarab, ca spectacolul să fie așa de ebluisant. E probabil o excepție. Deloc, zise mareșalul Cornescu. Toate spectacolele sunt așa. Se dă teatrului tot ce îi trebuie, nu se precupește nimic. Direcția are sarcina să interpreteze operele în spiritul celei mai înalte arte. De rest, nu are grijă. E oare posibil? Se mai îndoi prințesa Basarab. Se pare că da, confirmă cam întunecată șerica. Mi-a spus și Antoan. Și publicul vine la aceste reprezentații? Își scoate teatrul cheltuielile? Oh, spuse contesa de Werner Sternberg. În privința asta, cred că da. Nu se găsesc niciodată bilete. Trebuie să ai mare noroc sau pe cineva la minister ca să-ți procuri. Prin elevele mele am fost și eu de vreo 2-3 ori. Probabil, explică șerica Potacă, lumea se plictisește acasă și caută un loc de respirație morală. Nu ne plictisim acasă, zise leu care trecea pe lângă grup. Mergem la teatru fiindcă e al nostru și ne place. Haide încoace, spuse mâna Vasile pe leu, nu fi așa impetuos. Vezi ce e în capul ei? Ce ne pasă nouă ce spune? O să convingem noi o prințesă care a avut castel că noi avem dreptul să venim la teatru, să ne vedem de meseria noastră. Iată uite sus, la plafonul unde am meșterit noi. Parcă s-a bolbucat puțin în stânga lustrului. Trebuie să vedem ce este mai de aproape. Tovarășe, vorbind de Vasile foarte politicos, dar și cu un anume umor în ochi către prințesa Zoe Basarab, care avea un binoclu de 4 decibeli. Nu voi să ne împrumutați o leacă binoclul să cercetăm puțin plafonul? Domnule, zise prințesa Basarab demnă, îmi sunteți cu totul necunoscut, binoclul e de aur. Și îl dezvizajă din cap până în picioare. Mareșalul, speriat, veni între ajutor. Cher prințes, dumneavoastră tovarășul Vasile, decorat cu ordinul muncii, adevărat erou de energie și intrepiditate. Zidurile satului acesta pot să zic că sunt în cea mai mare parte opera mâinilor sale iscusite. Este o onoare pentru oricine să-i împrumute binoclul. Prințesa, nedumerită, cu sentimentul că se află în fața unui personaj fioros, întinse obiectul. Nea Vasile se înclină șăgalic, Leu după el mai exagerat și amândoi se urcară sus la balcon să examineze plafonul. Oare cred că mi-aduce înapoi binoclul? Se îndoi prințesa Zoe Basarab. Mi-e teamă că da. Gaetane, care se apropiase tipsil de grup, când auzi cuvintele șerifii, se îndepărta accelerat și se duse la bufet. Acolo găsi pe doamna Smărântache cu regele Vastan, Suflețel Gulimănescu. Suflețel bea un pahar de bere și, jovial, îi anunța denominația latină. Ce revizia, ce revizia! Gaetane nu prea da alcooluri, era lacom de prăjituri, căută din os pe cea mai mare și o solicită. Nu ți se pare, domnule Gaetani, zise doamna Smărântache, că cuclii era prea palidă? Este efectul reflectorului în închipul. Dumneata, ce zici, domnule Prejdeanu? Nu-mi plac balerinele, ci numai dansatorii. Ți-a plăcut Zifrid? Nu, Orbard. Suflețelul râse înfundat la urechile lui Gulimănescu. Reputația lui Prejdeanu nu era în materie erotică din cele mai bune. Generalea asta unde este? Întrebă Gaetane ca să schimbe vorba. A preferat un loc la balcon, zice Prejdeanu. Se simte că de acolo viziunea întregului este mai armonioasă. De fapt, generalea asta Cernicev Prejdeanu rămăsese cu obiceiul de a-și lega ciorapii cu scoară și se temea să nu cadă jos dacă se plimbă prin foaier. De aceea ședea în stalul ei la balcon. Nea Vasile, urmat de Leu, se urcă în balconul de sus și privi cu binoclul plafonului. Spectatorii intrigați începură să se uite și ei în sus. Cade cumva plafonul? Întrebă un om mai în vârstă. Așa mi se pare, zise Leu foarte serios. Nu e nicio bulbucătură, drăguță, constată Nea Vasile și întinse binoclul și lui Leu. S-a prelins pe undeva când s-a zugrăvit vopseaua ca să mie în cerc și asta de departe pare o umflătură. Și se dădură jos de la balcon. Soneria sărind iarăși și publicul se așeză în stabil. Prințesa Zoe Basarab se vedea indignată în dreapta și în stânga. Luminile se stinseră și atunci simți că cineva îi pune un obiect în mână. Era binoclul. Înțepuiește, mărturisia contesei de Werner Sternberg, care se dă alături de ea. Mi l-a înapoiat. Dirijorul întunse bagheta, cortina se ridică. Scena reprezenta tot lasul într-o regiune sălbatică, însă în dreapta, pe stâncă, se ridicau ruinele unor turniri. Era noapte cu lună. Orchestra atacă o pedantă melodie a lebedei, plină de prezicere rele. Lebede albe pluteau molcom în șir pe lac, iar mai în față o lebedă cu coroană. Apărut Zicrit, însoțit de prietenii săi și văzând lebedele, făcură gesturi din care reieșea că voiau să le vâneze. Atunci, din ruinele luminate ca prin miracol, ieși o des de asta dată în tisi. Era o ființă grațioasă, cu picioarele foarte subțiri și care făcea gesturi naive și pline de pasiune. În loc să privească la Zicrit, se uita mereu în sal la Ioanide. Domnule, e superbă! Exclamă făcut Gaetane către mareșal. Privește numai la Ioanide, mă ascult prin excelență, șoptia zicându-se sufletul. Este notoriu că e amanta lui, răspunsă la discurs Gaetane. Orchestra cânta alegro vivo, simbolizând narația vieții sale pe care Odet o face lui Zicrid. Genul rău a prefăcut-o pe ea și pe prietenele sale în lebede, o bufnică le păzește, însă noaptea a recat-o pe chipul omenesc. Numai acel care îi va dedica o iubire veșnică o poate mântui. Un solo de oboi dădea accente triste narațiunii. Trâmbițe și tromboane întreruseră firul temei narrative, mișcări și grozave, ale așa zisei bufnițe, care era un om, începură să se clatine în turn într-o parte și alta. Spectacolul era remarcabil prin fantasticul lui bine pus la punct. Se tafră, șopti prințesa Zoe Basarab, după ce privi cu binoclul de aur, că sunt parcă responsabilă direcția tatălui de teribilitatea apariției. Cuclul mișcându-se mărunt pe poante și privind spre Ioanide, spre dezamăgirea dansatorului care interpreta pe Zixi, A avut iarăși o scuturătură din tot trupul, așa de firească la mișcarea aripilor bufnicei, în sunet de trompete, însă un murmur trecut prin toată sala. Fața, mâinile, picioarele spunea cu o claritate nemaipomenită povestea ei. Cuclul era tristă cu picioarele, valurile orchestrei o scuturau ritmic. Pe o temă mereu melancolică, dar mai sălterească, cu fiaturi indicând pașii, intrară dintr-o parte și alta a culiselor, lebedele, prietenele Odetei, toate înfiți. În imensitatea scenei, proiectate pe lac și pe mine, păiau niște adevărate tosuri, un fel de băitan mai degrabă decât lebede. Ce toalete! Murmură din nou admirativ glasul feminin din apropierea Zenaidei, care se găduia mereu cu capul orice frumusețe pentru cine nu cunoștea boala. Sufletel lovi cu cotul pe Gulimănescu și o fie aviv cu un binoclu mare picioarele balerinelor. Apoi începu valsul foarte simplu, condus de o boaie și acompaniat de fagot. Solo sau în grupuri, balerinele piruietau pe variații grațioase și pastorale, în care se distingeau violinele și flautele. Cuclul se remarca doar prin plutirea ireală, prin mișcările de compas ale picioarelor, prin ondulațiile de gât de lebădă ale mâinilor. În fine, vioara solo, acompaniată de harpă, începe plutitorul adagio. Zecliu și Odetânduie începură să danseze. Lentitudinea plină de patos, figurile disuțile executate cu o extraordinară ușurință aparentă, mobilitatea expresivă a întregului trup, albăstrina lapidară a ochilor în bătaia reflectoarelor, pasiunea arătătoare și oratorică a braselor și picioarelor, uimiră profund pe tot. Dirijorul uită un moment să conducă orchestra cu ochii la cuplu, parcă cu teamă ca ceva să nu se strângă în această ființă fragilă, care cânta cu trupul ca și coardele viorii. Cuclu privea mai tot simplul străinalide, partenerul era pentru ea o simplă mașină. Apărea o pasăre exotică ce nimeriște pe o scenă și se zbătea în zborurile cele mai fantastice. Elle me perdinau, zise încet prințesa Zoe Basarat către Madame Florentache și Zenaida Mami. Acesta din urmă legă din cap și răspunse. O, ui! Cuclu pare vrăjit astă seară, soptie răveita către Ioanide. Este de o exuberantă încântătoare. Mi-e teamă care febră, răspunse Ioanide. Poate și-ar cânta cântecul lebedei, murmura aproape pentru sine Elvira. Ioanide era fermecat, înțepit și totuși plin de presimțiri rele. Tema elegia că îl urmărea cu insistența ei savantă. Cuclu nu interpreta rece, în așa fel încât să poată fi dublată fără ca publicul să bage prea mult de seamă. Intra cu totul în ficțiunea baletului, era mai mult Cuclu decât un rol. Performanțele ei nu păreau numere acrobatice, ci felul ei normal de expresie. Cuclu se exprima pe sine jucând balet, pentru că numai dansul era tipul ei firesc de a simți și gândi. Lebedele o secundau cu mult entuziasm. Zicfried era însă detoșit, se simțea ridicul și inferior. Când o ridica în brațe, ținând-o de mișoc, Cuclu avea o săritură așa de elastică și suavă, încât părea o fluture, o pasăre care a zburat de pe pământ pe o crasă flexibilă. Siluetele ei erau nebune, exacte și totuși prin flexiuni neprevăzute, nu uza de niciun truc spre a se odihni și respira, trecea numai decât la altă mișcare cu neastâmpărul păsărilor zburătoare. Nu aminta lebăda decât atunci când orchestra revenind de la andante, încetinela permita o ondulație a braselor și a gâtului. Zecrib jură Odetei că îi va fi credincios, că o va mântui de blestem, iar Odetei a amintit că a doua zi va fi la curtea lui și va trebui să-și aleagă soția. Scena se umplu pe încetul de o lumină crepusculară, fetele prefăcute în lebede începură să plutească lin pe lac, bufnul s-a deschis în turn aripile ei îngrozitoare, aplecându-se puțin în afară. Orchestra revenise la jalnica și fatalistă tema a lebedei. Cortina se coborâ încet într-o tăcere religioasă. Se păru câteva clipe că nimeni nu aplaudă și Iablonski s-a acoperit pe față de paloare. Deodată, aplauzele îi pugniră furtunoase, delirante. Bătau din mâini și dirijorul și orchestranții. Să trăiască Cuclu! Strigau tinerii și leu împreună cu ei. Cuclu! Cuclu! Începură să scandeze studenții și elevii. Deși nu era o reprezentație propriu-zisă, Siegfried și câteva balerine veniră în fața cortinei încercând să tragă după ei pe Cuclu. Cu mare greutate izbutiră să scoată la marginea scenei, aiurită, timidă ca și smulsă din lumea ei proprie. Aruncă un chip fugitiv în sală, apoi spre Ioanide să vadă ce atitudine are. Arhitectul îi făcu un gest rezumativ cu mâna că putea să mai presuse așteptări. Elvira o salută și ea cu mâna și Cuclu dispăru în dărătul cortinei. Publicul se risipi în grupuri animate în foaier. În dărătul culiselor, maestrul de valet, înconjurat de baletiste, printre care și Cuclu, caracteriză interpretarea. Cercul i-a depășit orice prevedere, deși la repetițiile parțiale se puteai ghici că va fi excelentă. Tot rolul ei are o astfel de unitate și personalitate, încât a spart, ca să zic așa, unitatea colectivului. Tot a fost impecabil, spectacolul este bun. Există un singur cusur, dacă asta se mai poate numi cusur. Cucul i-a doar de mod fatal toată atenția. Ești o mare balerină, cu studiu, vei avea succese răsunătoare. De fapt, poarta ta depășește dansul. Intră în domeniul teatrului, al expresiei pasiunilor. Dă-mi voie să te sărut. Și maestrul de balet o sărută pe frunte ușor. Ai puțină fierbințeală, vezi să nu răsuși. Domnule, zise Gaetane cu brațele deschise către contele Iablonski în foaier. Sunt emoționat, te felicit din toată inima. Cuclia dumitale este genială, să-ți trăiască. Și se repezi la un scaun de lemn să bată în el. A fost foarte bine, recunoscu și Șerica Băleanu către Zoe Bastaran. E o fată a aerului. Am văzut multe spectacole de balet și operă în toate capitalele lumii. Acesta de azi nu le e într-un nimic inferior. Sunt surprinsă. Nu ți se pare, observă prințesa Basarab, că asemenea gesturi pasionale, unele de-a dreptul lubrice, nu cadrează cu baletul clasic, decent, accesibil domnișoarelor, am impresia că în cucul e mai mult sânge de cabotină decât sânge aristocratic. Șerica Băleanu refuză să accepte asemenea teză radicală. Arta e o noblesă în sine, îl zice ea discret. Ionite și Elvira chemară în foaier pe preocupata Mimi și pe Mihaela și se așezară cu toții pe o banchetă. Și Mimi, Mihaela erau entuziasmate și analizau împreună cu Elvira fiecare moment al rolului tinerei balerine. Ionite privea la câte ștrele trecut și îngândurat. E ceva ce nu ți-a plăcut? Întrebă Elvira. O, nu, răspunse Ionite. Cucli e o artistă de geniu. De obicei am socotit baletul un simplu divertisment, dar Cucli mi-a răsturnat această prejudecată. E vibrantă ca cântinile mele. Ea și cu muzica la oaltă constituie un limbaj clar ca lui Shakespeare. Ceea ce mă îngrijorează este cantitatea de energie pe care o cheltuiește într-un rol. O profesionistă, orice s-ar zice, după ce a studiat bine rolul și l-a pus în consonanță cu viața, se mecanizează într-o bună măsură, așa cum muzica se imprimă pe un disc. Asta apără sufletul de uzură. Are să facă și ea asta mai târziu, zice Elvira. Nu cred, cuplul îi visează serios. Are în ea o flacără mistuitoare. În jurul lui Ioanide se strânseseră smărândache cu soția lui, Madame Tartara, Gaetani, Babizian. Acesta era în extaz. Minune, exclamă el, simfonie înalt. Găga ar fi făcut o capodoperă pixând-o. E suavă ca clăbucul stăpânului din tabloul lui Lucian. Minune! Se apropieră și academicienii Șaramet și Cuculeț. Ce zici, iubite coleg? Întrebă Ioanide criptic pe Șaramet, gândindu-se la sănătatea fetei. Bel, răspunse acesta. Obișnuirea organismului duce câteodată la aparențe de sănătate. Pe urmă vine surparea. Totuși, eu zic că cu odihnă se poate repara. La ce faceți aluzie? Se interesă curios Gulimănescu, care a apărut și el. Vorbim în general despre marile eforturi musculare pe care trebuie să le facă balerinele. Nu e glumă? Ce ni se pare grațios de departe e rezultatul unui travaliu fizic extraordinar. Cam cât trăiește o balerină? Întrebă deodată Vasilev, zic și el. Păi, zice Șaramet, trăiește dacă e sănătoasă ca orice om urban. Vrei poate să spui cât rezistă în profesie? Depinde, oricum nu prea mult. Și convorbirea continuă un timp pe această temă, fără ca Ionide să scoate un cuvânt. Dar copiii balerinele pot să facă? Întrebă sufletele, apărând cu patru printre ceilalți. Cum nu? Zice Șaramet. Foarte multe sunt mame, duc o viață familială regulată. Ioanide, Elvira, Mimi și Mihaela se desprinseră pe nesimțite din grup. E de neînchipuit ce rezistente sunt femeile, spuse academicianul Cuculeu. Am operat multe balerine la clinica mea. Una dansează chiar în baletul ăsta. A fost prinsă între două mașini și strivită. Când au adus-o la mine, m-am luat cu mâinile de păr. Acesta era limbajul lui Cuculeu într-o dicțiune blajină, încântătoare. Toate oasele rupte, pântecele sfâșiat, bășica spartă, urina, pardon, nu curgea în bazin. Iar eu acum și cot vezica, aranjez cărnurile cum pot și las bolnava așa să mă dumiresc ce-i de făcut. Toată noaptea am cugetat numai la asta. Am mai întrebat pe unii, pe alții, în fine dimineața mă duc la clinică și o pun pe masa de operație. I-am adunat măre oștioarele, le-am potrivit așa cum m-a tăiat capul, am tras cărnurile și pieile, le-am cusut. Am făcut ce-am putut din bucățele. Cârpit astfel, l-am pus-o în cap. Și vezi, dumneata, s-a vindecat și nu știu cum s-a întâmplat, că pântecele ei și-a luat forma normală. Numai care câteva linii, parcă e mozaic. Într-o zi văd o doamnă bine pe stradă, găsită, parfumată. Mă oprește din mers. Zic în gândul meu, frumoasă femeie. Mă cunoști, doctore? Zice ea. Nu, răspund eu. Sunt putare pe care a operat-o la abdomen, balerina de la operă, iar dansezi. Nu ți s-a părut, zise Gulimănescu către Gașani, că Ioanide privește cu răceală la mine și la Mihaela, tot atenția lui e acum pentru cuclu. Nu mi s-a părut, se feri Gașani de indiscreții. Erau amândouă cu el. Astăzi este o zi înălțătoare, interveni mareșalul. Să nu facem insinuațiuni răutățoase asupra femeilor. Ele ne dau fericirea în viață. Cât despre cuclu, a fost un înger. Minune, răspunse ca un ecou infidel Babidian. Ar trebui să-i se ofere la sfârșitul spectacolului niște buchete. Aud că leu îi va prezenta sori în numele tineretului. Perfect, înregistră știrea mareșalul cam dezamăgit, fiind ar fi voit să fie propus el pentru un buchet. Ascultă, zice academicianul Cuculeț către Șaranec. Știi anecdota cu cel care a vrut să intre în rai? Nu, răspunse Șaranec cu jos. Deodată soneria zbârnei și publicul se îngrămădi la intrările în sală. Lasă să te spun în antractul următor. Amână Cuculeț. Astăzi, draga vei, a ținut calea firul gule și îl trase la o parte. Tovarășa academician, noi cunoaștem la partid devotamentul dumitale și marea muncă pe care o depui pe terenul științelor medicale. Ieri, numai departe, ai făcut câteva operații grele în fața unor oameni de știință sovietici care s-au admirat. Ești în dreptul dumitale să te retrăiești. Îți cerem totuși un sacrificiu. Viața unui tovarăș, cum este în primejdie, și te rugăm să te duci undeva să faci o intervenție. Sunt până acolo vreo 200 de kilometri. O mașină te va transporta. Când? Întreba academicianul. Acum, îndată, mașina așteaptă jos. Cuculeț ascultă cu oarecare regret soneriile, apoi se îndreptă liniștit spre ieșire, în vreme ce Minie îi aducea caltonul și căciula. Ioanide se așeză la locul lui, plin de gânduri. Discuția despre longevitatea vieții balerinelor îl impresionase. De altfel, avea în vedere pe cuclul personal. Aceasta este părea o soare minunată, care trăiește numai o zi, efemeridă, magnifică, pe care seara o găsești moartă jos, cerută de furnici. Sănătatea fetei nu îngăduia o sforțare fizică prea mare, și ceea ce vedea și părea așa de miraculos, era, după opinia lui, o excitație enormă a sufletului. Indiferența balerinei pentru partener îi se părea iarăși de rău augur. Cu artista acceptă ficțiunile și concentrează puterile vitale în el. Dacă el, Ioanide, n-ar fi fost în sală, ce-ar fi făcut cuclu? Nu se îndoia că ar fi dansat tot atât de minunat, însă cu un aer de rătăcire, cățând departe de sine obiectul patinii sale. Jocul ar fi căpătat fatal altă nuanță și, dacă în sfârșit, el, Ioanide, ar fi arătat răceală, măsnirea la ce ar fi zis. Fără îndoială la o altă interpretare pe care nu o prevedea. Să zicem, medita Ioanide, că cuclu ar avea 40 de ani, vârstă nu înaintată pentru o femeie, dar implicând o anumită reținere decentă a pasiunilor. Ce-ar deveni pe scenă cuclui dezlănțuită, dominată de dragoste? Cuclui posedă o inteligență artistică extraordinară. Asta se vedea cât de acolo. Nimic nu era strict impulsiv la ea. Totul se traducea în efecte de artă. Dar oricum, clocotirea vitală sau febra erau la ea argentul ascuns, fără de care jocul ei rămânea inexplicabil. Celelalte balerine erau strict profesionale, placide și rezonabile chiar, și când se îndărtau nebunește, se vedea că nu văd în manifestarea lor coregrafică decât un rol ce trebuie repetat să dea rândul cu cât mai multă economie fizică posibilă. Când zâmbeau, gestul era grațios, numai puțin artificial, învățat corect pe din afară. Cuclul era un fenomen natural și, deci, un unicat. Sonda care îi rupe în flăcări, oțelul care se jnește ca un vin de foc din orificiul cuptorului, răspândind în jurul cele mai inedite artificii, nu sunt reprezentații în vederea plăcerii ochilor. Nu te așezi în scaluri înaintea mării în furtună. Cuclul era o forță superioară de viață, atingând nivelul cel mai înalt al frumosului, dar tocmai de aceea Ioanide avea rea o presimțire că fenomenul nu se va repeta des. Orchestra atacă Allegro Giusto și cortina se ridica asupra unei săli de bal. Maestrul de ceremonii se învârtea coregrafic în toate părțile, oaspeții intrau, apărea și Siegfried cu prietenii lui. Muzica lua un caracter festiv de marș. Început dansul cor de balet și al piticilor. Trompetele vestirea alți oaspeți. heraldul ne pronunță nimic numele, maestru de ceremonii se împărțea în toate direcțiile. Orchestra intonă valsul nevestelor și pe scenă se desfășură larg un vals de mare gală. Ce toalete! Exclamă iarăși glasul feminin necunoscut. Prințesa mamă întrebă pe Siegfried care din fete îi place. Acesta face gesturi de indiferență. Fanfarele răsună. Își face apariția Rothbart, genul rău în costum cărămiziu, și Olivia, în negru, în locul tutiului, cu o fustă scurtă transparentă, le sărată cu jeuri, care la cea mai mică mișcare se ridică în sus ca o umbrelă, descoperindu-i picioarele în maion negru și trusa. Părul platinat, dar zburlit cu artă de către balerină, și ochii albaștri contrastau grațios cu costumul negru. Fața era toată aprinsă. Siegfried făcu salturi stilizate și admirative față de Olivia, trezând două deți. La fereastră apăru un chip de levă de Odette cea adevărată, încercând zadarnic să atragă luarea amintea asupra înșelăciunii. Urmără dansuri de mare spectacol pe care suflețel le sorbi cu binocul. Un pas de si, dansuri naționale. Ciardaș, tarantelă, bolero, mazurcă. Pe cuclin o văd, observă prințesa Zoe Basarab către contesa de Werner Sandberg. Este dansa fără negru, zise contesa. Imposibil, se încăpățână prințesa. Această controversă se întinse și mai departe. Gaitani asigura pe toți că Olivia este cuclui. Unii ne-i dau. Are altă alură, susținu Gulimănescu. Adevărul este că cuclui studiase bine rolul și ca mulți actori voia să demonstreze în rolul deosebit diversitatea talentului ei. Era tot pasionată și simțea mereu pe Ioanide, însă acum știa că înșală, simțea că la cea mai mică descoperire a imposturii va pierde totul. De aceea făcea mișcări galeșe și învăluitoare, pune o senzație și nervozitate în seducție. În vreme ce Odette era numai focoasă, Odilia, la cea mai neînsemnată distracție a lui Siegfried, arunca fulgere din ochi, dădea gurii un rictus de ură, interpreta în sine pe fața lui Rothbart ca pe o ființă demonică. Ioanide a început să se îndoiască de teoria lui de la început. A avut sentimentul că cuclul putea să se adapteze oricăror situații fizice. Un singur amănunt îi mai menținea îndoiala. Cuclul arunca mereu ochii spre el. Prințul invită pe Odilia la val și aceasta a făcut cele mai imposibile învârtituri, stăpânind deopotrivă lentoarea și iuțeala, planând cu pantele. Partenerul era închipând de derat alarmat și ostenit. Rothbart pune mâinile lui Siegfried și ale Odiliei. Odette a apărut la fereastră. Siegfried îi dădu seama că a fost mistificat. Fața Odiliei se urăsi demonic, ochii scăpăra de fulgere, ura din gelozie se întipări pe fața ei. Mihaela se cutremură când, probabil întâmplător, ochii Odiliei cuclui căzură asupra ei. I se păru că balerina o desescă. Rothbart și Olivia dispărură ca demonii exorcizați, Siegfried ieși precipitat spre a merge la lac. Jalnica tema lebedei răsună iar și cortina căzi. Până cât de aplauze zguduiră sala, tinerimea delira. Triumf! Exclamă Gaitan în picioare, cu spatele spre scenă și cu brațele întinse spre grupul amicilor săi. Minune! Mormăi Babilian, desprinzându-și cu greu torsul său îndoit ca o cupolă. Gravură în tuș, orchestrație negru fantastic, Gătlin. Domnule, e o revelație, se explică Gaitani când ajunse în foaier. E o încântare, am produs o balerină excepțională. Nu e așa? Zise leu plin de sudorile emoției. Acest lucru trebuie să recunoașteți, era mai greu sub regimul capitalist. Prințesa Zoe Basarab îl măsură cu binocul de aur pe toată dimensiunea, ca pe un mapaș oarecare. Șerica Băleanu, devenită mai prudentă de când sperase să privească seniorial iarăși lacuri din vârful Palatului Cultural, căuta a repara gafa de gest a prințesei. Adevărat este, zise ea, că se dau azi mijloace princiare artiștilor spre a-și dezvolta talentul. Pe fața lui Leu a apărut o satisfacție neacoperită. Sonelia s-a auzit repede, voiau să încheie mai curând repetiția generală, să face cu putință pregătirea spectacolului seral. Actul final începu cu un antract muzical cu arpegiaturi și de harfe. Cortina se ridică deasupra decorului la costum noapte. Lebedele albe așteptau sosirea Odetei, muzica lua frazări elegiace. Apoi orchestra, condusă prudent de bagheta dirijorului, cântă măsurile unui dans pe temă rusească și în tempo moderat. Simultan, lebedele intrară în dans, mișcându-se pe poante, după sugestia melodiei, care permitea o transcripție coregrafică pizzicata. Intră tulburată Odette, care povesti nimic nenorocirea și revelă prin gesturi decisive, din brațe și picioare, hotărârea de a muri mai degrabă decât a rămâne sclava bufnisei. Un viscol cromatic trecut prin orchestră, arborii de pe scenă, jupele balerinelor se scuturară în bătaia vântului. geniul rău se apropia. Cuclu se cutremura din nou din cap până în picioare ca o bolnavă de malarie. Interpretarea era așa de dramatică, încât nu se auzea în sală nicio mișcare, până și balerinele păreau spectatoare. Siegfried vine, puțin după el, geniul. Blestemul nu mai poate fi ridicat. Odette își a rămas bun de la Siegfried, făcând mișcarea de a se îndrepta spre stâncă. Furtuna continuă furioasă, încercând să despartă pe cei doi. Cuclu, cu părul învârtejit, își aruncă ochii rugători spre Ioani de Siegfried. În concepția ei, acesta luptându-se cu genul rău îl va învinge și concluzia mistică ar căpăta un sens terestru. Sus pe stâncă, Cuclu face pași mărunți pe poante, primind disperată cum Rotvard aruncase pe Siegfried partenerul în lac. Siegfried semneca. Cuclu îmi aruncă o ultimă ochire lungă și jalnică lui Ioanide, cu mâinile întinse, cu tâtiul răscolit de vânt, stând indiferent, miraculos de lung pe poante. Ochii albaștri spuneau: dacă tu, Ioanide, veneai și te băteai cu genul, l-ai fi biruit. Nu mai e nicio nădejde. Acest Siegfried e un acrobat efeminat. Și se aruncă în lac, dând o iluzie nemaipomenită de zbor. Deodată, turnul luminat se aprinse, se clătină, bufnița mișcă aripida aprinse, apoi turnul se prăbuși până la mijloc. Prin efectul reflectoarelor, apa lacului părea că se revarsă în sală. Zenaida Manu, în panică, își ridică în poală sacoșa. Odette și prințul reapărură pe scenă în apoteoză, în limbul fericirii eterne din luna luminoasă a apei, iar de o parte și de alta, ninse și naiade în tuțiuri, în poziții deosebite de fandare și cu brațele întinse, salutau. Dar Cuclu nu strida cu dragoste la Siegfried, ci contempla jalnic pe Ioanide ca și intrată în împărăția morții veșnice. Orchestra execută alegro agitat-o pe altă gamă, obsedanta tema a lebedului. Ura! Bravo! S-auziră când cortina căzu, glasurile de astă dată și a lui Leu și a lui Nevasile. Numeroase strigăte de bravo răsunau din toate părțile. Dirijorul, orchestranții în picioare, aplaudau. Chemările publicului rămaseră deocamdată fără răspuns. În fine, cortina se ridică și ieșiră pe scenă Siegfried și solul de lebede, Rotvard și alți protagoniști. Leu urma de Nevasile, fiecare cu câte un maldăr de flori în mână, unul de trandafir și altul de garoafe, apăruse și ei în așteptarea Odetei. Leu repeta mental complimentul. Tovărășe Cuclu, tinerina te salută cu dragoste și entuziasm și turează numeroase izbânzi în munca artistică. Dar Cuclu nu apăru. Rotvard, genul rău care era un cunoscut al lui Ioanide, îi făcu acestea semn, arătându-i clar că trebuie să intre lateral înspre cabine. Cortina căzu acoperind și pe Leu și pe Nevasile cu florile lor. Publicul se îndrepta spre ieșire, familiarii rămaseră însă în foaier. S-a întâmplat ceva, se vede, zise intrigat Gaetani. Zenaida Manu dădea mereu din cap negând în vreme ce ochii ei exprima o mare aviditate. Dispărură Iablonski, academicianul Șaramet. Într-o încăpere spațioasă din aripa cabinelor, înconjurată de o mulțime de persoane în picioare, printre care Ioanide și Elvira în primul rând, Cuclu cu tutiul pe ea, așa cum ieșise din scenă, ședea palidă întinsă pe o canapea îmbrăcată în piele. Pe piept într-o batistă, Șaramet îi ținea un punct de zăpadă, pe un scaun alături, se vedea o siringă cu canulă cam groasă, cu care se făcuse probabil o injecție. Un ligand de porțelan de epocă romantică, luat din recuzita teatrului, era aproape plin cu sânge. Cuclu, abia ieșită de pe scenă, în momentul final, avusese o hemoptizie puternică. Garofele și trandafirii lui Leu și Nevasile zăceau jos la picioarele canapelei, ca un omagiu funebru. Leu ședea într-un colț, cu totul descompus la față, Iablonski se vedea că plânsese, contesa era calmă, însă necăjită. Forțarea, murmură Șaramet către ceilalți, cu aerul lui obișnuit sceptic. Atunci mareșalul Leon Cornescu intră în încăpere. A venit, vestie. Ioanide merse spre canapea și ridică în brațe pe Cuclu, care îl cuprinse de după gât închizând ochii. O coboră astfel pe scări spre ieșirea de serviciu, urmat de Elvira, Mini, Mihaela și de toți cunoscuții și protagoniștii, încă în costumele de scenă. Jos o aștepta o mașină albă a salvării. Cuclu cu culcată pe un pat. Șaramet intră și el înăuntru, Ioanide și Elvira se urcară într-o altă mașină, după care urmă somptuoasa limuzina lui Gaetani. Convoiul porni, urmărit din ochi de toți cei rămași. Pe tabloul de afișe, un anunț proaspăt lipit, vestea pentru 21 decembrie, seara, a doua zi, prima reprezentație a lacului lebedelor. Ce zici? Consultă Ioanide în prezența Elvirei pe academicianul Șaramet, după ce Cuclu fusese instalată într-un cameră a sanatorului de tuberculoși. Ndei! Făcu ca de obicei Șaramet. Va muri? Nu, procesul nici nu e așa de înaintat. Prin o dâsnă îndelungată și bună îngrijire se va restabili. Trebuie firește să se îngrașe puțin. Când va fi cazul, își va găsi o ocupație sedentară plăcută. Deci nu va mai putea dansa. Niciodată, zise categoric Șaramet. Rost Bartanzi, murmură Ioanide mai întunecat ca oricând. Vrând să-și a rămas bun de la cuclii, Ioanide o chemă și pe Elvira, dar aceasta zâmbind suav, să ne îndemnă să se ducă singur. Intrat în odaie, Ioanide sărută pe cuclii pe frunte și acolte buze, ca să-i risipească orice idee că s-ar feri de ea, apoi o întrebă dacă are trebuință de ceva. Micule, îl rugă cuclii, du-te acasă la mine și adun din odaie, de pe măsuța de noapte, o carte despre istoria baletului moscovit de Muslin. Vreau să studiez, să nu-mi pierd vremea în zadar până mâine la premieră. Ioanide, intrând în camera balerinei, o găsi rece și în dezordine. Descoperi cartea căutată și o vrea în buzunar. Pe jos se vedeau ciorapii, rochea, cămașa fostei odăți. Ioanide stătu câteva clipe, apoi copleșit de gânduri, culese veșmintele risipite și le așeză frumos pe pat.